sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 stycznia, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Pokój w Strefie Gazy wciąż niepewny. Izrael pozostawia sobie możliwość powrotu do działań zbrojnych. Udało się ugasić pożar hali w Płocku, w środku nie było ludzi. Tłumy kibiców w Zakopanem dopingują polskich skoczków narciarskich. Drużynówkę odpuściliśmy, jutro wchodzimy indywidualnie. Liczymy na zwycięstwo Polaka. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że jego kraj pozostawia sobie możliwość powrotu do działań zbrojnych w Strefie Gazy. Szef izraelskiego rządu podkreślił, że jeśli drugi etap dochodzenia do pokoju w palestyńskiej enklawie okaże się bezowocny, Stany Zjednoczone poprą działania jego kraju. Izraelski rząd ostatniej nocy ostatecznie zatwierdził porozumienie z Hamasem. Zgodnie z nim jutro ma dojść do uwolnienia pierwszych przetrzymywanych przez Hamas izraelskich zakładników. Mają oni zostać wymienieni na palestyńskich więźniów. Kolejnym krokiem ma być ustalenie warunków trwałego zakończenia wojny. Jeśli będziemy musieli wrócić do walki, zrobimy to w nowy, zdecydowany sposób, powiedział premier Izraela. Prezydent Trump i prezydent Biden udzielili pełnego poparcia prawu Izraela do powrotu do działań wojennych, jeśli Izrael uzna, że negocjacje dotyczące kolejnej fazy są bezcelowe, i doceniam to. Doceniam również decyzję prezydenta Trumpa o zniesieniu wszystkich pozostałych ograniczeń dotyczących dostarczania niezbędnej broni, niezbędnej amunicji dla Izraela. Benjamin Netanyahu przekonywał również, że Izrael nie ustąpi dopóki wszyscy zakładnicy nie zostaną uwolnieni. Wojna między Izraelem a Hamasem rozpoczęła się 7 października 2023 roku od ataku Hamasu na Izrael. W odpowiedzi Izrael prowadzi od 15 miesięcy ofensywę w Strefie Gazy. Nie było osób poszkodowanych w pożarze opuszczonej hali w Płocku. Początkowo nie było wiadomo, czy wewnątrz są ludzie. Po sprawdzeniu okazało się jednak, że nikogo tam nie było. Ogień pojawił się po 15, pożar już ugaszono. Teraz strażacy go dogaszają. Brało udział w tych działaniach około 40 funkcjonariuszy. Na całe szczęście nie było osób poszkodowanych. Mówił rzecznik Straży Pożarnej w Płocku Wojciech Pietrzak. Nad miastem unosiły się dziś kłęby dymu, ale pożar nie stanowił zagrożenia toksycznego dla mieszkańców. Zakończyła się pierwsza część prac przy wyburzaniu kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie, poinformował lubelski ratusz. Rozbiórka będzie kontynuowana jutro od 8. Wczoraj prywatna kamienica została zalana. Awaria doprowadziła do nagromadzenia wody w piwnicy obiektu i pęknięcia jednej ze ścian, która po kilku godzinach runęła. Mieszkańcy zostali wcześniej ewakuowani. Zapadła też decyzja o rozbiórce kamienicy. Komendant główny słowackiej policji został odwołany w związku z niedawnym atakiem nożownika w jednej ze szkół. Jak przekazał szef MSW, policja w Starej Wsi Spiskiej zignorowała sygnały o niebezpiecznym uczniu, który w czwartek zabił w miejscowej szkole dwie osoby. Słowackie media podają, że napastnik groził w przeszłości koleżankom ze szkoły, a jedną z nich pobił. W 2022 roku został skazany za zakłócanie porządku. Dwa dni przed atakiem sąd odrzucił wniosek o skierowanie go na przymusowe leczenie psychiatryczne. Minister spraw wewnętrznych Słowacji Matusz Szutaj-Esztok powiedział, że policja niewłaściwie oceniła sytuację jeszcze przed atakiem nożownika. Miejscowa komenda nie podjęła odpowiednich działań prewencyjnych, mimo że policjanci wiedzieli o problematycznym nastolatku. Nauczyciele i inni uczniowie informowali, że budzi on postrach w szkole. 18-latkowi postawiono zarzut zabójstwa z premedytacją. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. W czwartkowym ataku zginęły wicedyrektorka liceum w Starej Wsi Spiskiej i jedna z uczennic. Druga uczennica została poważnie ranna. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Tysiące kibiców dopingowały polskich skoczków w Zakopanem. W konkursie drużynowym Polacy zajęli dziś 5. miejsce. Mimo że nie wskoczyli na podium, to kibice nie tracą wiary przed jutrzejszym konkursem indywidualnym. Szkoda, że nie wygraliśmy, ale mamy nadzieję, że jutro wygramy. Ale jest super. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Naprawdę super impreza. Przyjeżdżamy tutaj co roku i zawsze kibicujemy naszym. Jutro wchodzimy na indywidualne, bo był wybór, więc drużynówkę odpuściliśmy. Jutro wchodzimy indywidualne. Liczymy na zwycięstwo Polaka. Mogło być lepiej, ale no wiadomo, to jest tylko sport, więc może być i dobrze, i źle. Jechaliśmy 450 km specjalnie pierwszy raz, żeby zobaczyć na żywo, poczuć te emocje, no i naprawdę, no, jesteśmy pod pewnym wrażeniem. Za rok przyjdziemy z kolejną nadzieją i może wtedy w końcu, no, nasze marzenia jako kibiców się spełnią. Jutro w Zakopanem konkurs indywidualny z udziałem 5 biało-czerwonych. Początek rywalizacji o 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większości regionów z lekkim mrozem, na termometrach minimalnie od minus 4 stopni na południu do plus 2 nad samym morzem. W wielu miejscach spodziewane gęste mgły, zwłaszcza na zachodzie i południu. Na południowym wschodzie wciąż marznące opady. Autopromocja. Znamy go dobrze z Lao Che. Teraz występuje z własnym zespołem. Cześć, czołem. Z tej strony Dimon. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na koncert, który będzie można usłyszeć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zagramy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chcę wiele, słońce, zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Koncert Dimona w Trójce już w niedzielę po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Już nie mogę się doczekać. Tomasz Żonta. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wieczorna, sobotnia Trójka, 6 minut po 22:00. Jazz and Bass. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski, ale za chwilę nasze grono się powiększy. Ja doskonale wiem, że takich rzeczy się nie robi, szczególnie w radiu, a szczególnie w radiu publicznym, że w połowie utworu nagle otwiera się mikrofon i nagle prowadzący coś mówi, ale to koledzy, to bliscy znajomi i myślę, że nie będą mieli za złe, że w tym momencie pojawiamy się na antenie. Lubię, Kuba, jak przychodzisz do radia, bo dzięki tobie poznaję takie zespoły jak Unleashed Cooperation, bo to właśnie oni. Chyba się nie obrażą, że teraz mówimy, co? Dobry wieczór Państwu. Myślę, że się nie obrażą, a ja właśnie sobie tak przypominam koncert, który miałem okazję wysłuchać w Kairze, właśnie Unleashed Cooperation. Byłem tam w ramach projektu Dookoła Świata, o którym pewnie będziemy rozmawiać, ale od razu poznałem tą muzę. Kuba Krzeszowski, mogę powiedzieć dobry znajomy audycji Jazz and Bass, przed faktem dokonanym cię stawiam, musisz powiedzieć oczywiście, że tak. Człowiek, założyciel, twórca projektu Jazz po polsku, człowiek, który to wszystko, tak jak powiedziałem, stworzył. 26 października, Kuba, się tutaj widzieliśmy, mam zapisane, to była twoja wizyta w Jazz and Bass. Potem spotkaliśmy się w kinie na premierze filmu Dookoła Świata. No, muszę tutaj powiedzieć i podziękować, że duma mnie rozpierała, że w pierwszej scenie tego filmu fragment z audycji Jazz and Bass, no to wspaniałe uczucie widzieć siebie na dużym ekranie, także bardzo dziękuję. No a potem już tylko widywałem ciebie w towarzystwie fantastycznych ludzi, tylko w social mediach, w przeróżnych zakątkach globu. Przygoda cały czas trwa. Powiedz, jak, gdzie i z kim skończyliście ten 2024 rok? 2024 skończyliśmy w Indiach. To była druga trasa koncertowa w tym roku, więc niesamowite w sumie, że ten rynek indyjski tak szybko się otworzył i tak szybko nas z powrotem wchłonął. Odbyła się trasa Kuby Wójcika, który tam z lokalnymi muzykami zagrał 10 czy 12 koncertów, już nie pamiętam, ale między innymi na Kolkata Jazz Festival. To jest w ogóle festiwal z bardzo długą tradycją, również z polskimi muzykami, którzy grali tam wiele, wiele lat temu. Wcześniej byliśmy w Kairze i w Aleksandrii, czyli w Egipcie, właśnie z zespołem Unleashed Cooperation, i ten utwór wybrzmiał na Cairo Jazz Festival na dużej scenie Uniwersytetu Amerykańskiego w Kairze, więc od razu go rozpoznałem, bo jak wyjeżdżam z zespołami lub zespoły wyjeżdżają ze mną, no to dużo tej muzyki na żywo jednak słucham dzień po dniu. A jak w Egipcie wypadł koncert, o którym mówiłeś, że nagle spakujecie się, cytuję, w plecaki, weźmiecie instrumenty, będziecie jechali jeepami gdzieś w odległe tereny? To doszło do skutku po tym festiwalu w Kairze? To znaczy jechaliśmy do Aleksandrii, w sumie nie jeepem, ale takim busem z lokalnym kierowcą, więc klimat był mniej więcej ten sam. Około 3 godzin jechaliśmy, zagraliśmy w Aleksandrii, w Bibliotece Aleksandryjskiej, więc też w bardzo fajnej sali koncertowej. No i mieliśmy tam 2 godziny wolnego, nie? Więc przeszliśmy się nad morzem, wypiliśmy kawę, zapaliliśmy shishę. Tyle. Powiedz śmiało i oczywiście zupełnie szczerze, po tych kolejnych występach pod koniec 2024, pod koniec 2024 roku utwierdziliście się w przekonaniu, i to się cały czas sprawdza, że jednak fajnie jest promować polski jazz i przede wszystkim on jest fajnie i bardzo dobrze odbierany w tak odległych zakątkach globu. Tak, no fajną częścią tej pracy są podróże przede wszystkim w najdalsze zakątki świata, które sobie wybieramy. Były Chiny, była Korea, była Japonia, właśnie były Indie, był Bangladesz, czyli bardzo egzotyczne kierunki. Nie ogłosiliśmy jeszcze planu na przyszły rok, ale teraz jest taka chwilowa przerwa, która pozwala naładować energię i odpalić rzeczy w Warszawie, które są zaplanowane pewnie, o których porozmawiamy. Więc tak, no, część wyjazdowa jest jeszcze przed nami. No. Mogę tam zdradzić jakieś szczegóły, ale na razie bardzo nieoficjalnie. No to powiedz tylko, czy będą destynacje, w których jeszcze nie byliście i które, no, zaskoczą? Tak, będzie bardzo zaskakujący kierunek. Nigdy tam nie byłem. Też w stronę azjatycką. Myślę, że maj to będzie ten czas, gdzie się tam znajdziemy, więc chwilkę wcześniej pewnie to ogłosimy. Ale będziemy robić dużo koncertów w Azji. W tym roku będzie Fokus Azja, projekt Jazz po polsku Dookoła Świata, przystanek Azja. Także skupimy się na koncertach w Chinach, w Japonii, w Korei i właśnie ta niespodzianka, może o której później za kilka tygodni już będziemy mogli powiedzieć. No i audycja Jazz and Bass oczywiście o tym się dowie. No dobrze, no świat światem, cieszymy się, że ten jazz na całym właśnie świecie jest, polski jazz jest promowany, no ale zejdźmy tutaj na nasz lokalny grunt, na grunt warszawski, no bo nowy rok mamy, 2025, nowe plany, tempa nie zwalniacie. Cieszy to, że Warsaw Live Sessions odbędzie się, kolejna edycja już jutro, inauguracja Jazzpospolita, sold out, jak widać po bookingach, jeżeli chodzi o rozpiskę tych wydarzeń, no to naprawdę będzie się działo. Będzie się działo, 14 koncertów przed nami, to jest już trzeci rok edycji warszawskiej. Wcześniej organizowaliśmy koncerty też w Jasmine w ramach projektu chińsko-koreańskiego. Ale tak, zaczynamy w niedzielę, wystąpi Jazzpospolita. Koncert jest wyprzedany, tak jak powiedziałeś, więc bardzo serdecznie zapraszamy w kolejną niedzielę. Jeszcze są bilety na Tłusty Majonez, też bardzo ciekawy band, perkusja, syntezatory, więc myślę, dla idealnie dla słuchaczy audycji właśnie twojej. No i cała reszta zespołów wspaniałych. Wcześniej zorientowaliśmy się, że było mało takich liderek. Mało kobiet występowało jako liderki zespołu, więc pozwoliliśmy sobie zaprosić w tym roku, rozszerzyć właśnie o Hanie Derej, o Simone de Rose, świetną wokalistkę z Włoch, Judytę Pisarczyk. Że ci przerwę sprostujmy, to będzie 14 kolejnych niedziel pod rząd? Nie, to są mniej więcej co drugą niedzielę, ale zapraszamy na naszą stronę jazzpopolsku.pl albo na stronę klubu Jasmine. Tam jest pełna rozpiska przygotowana, 14 koncertów w ramach cyklu warszawskiego od stycznia do grudnia. Kto jeszcze z wykonawców? Bo Kasia Pietrzko Trio, Dominika Czajkowska, Michał Barański z projektem Mazowian Mantra, czyli laureat Nagrody Fryderyka, Emil Miszk, Sonic Syndicate, także Fryderyki w 2018 roku. No i tradycyjnie laureaci festiwalu Jazz Juniors, czyli No Material oraz Blubry. My jesteśmy mocno związani z tym festiwalem krakowskim, ponieważ mamy przyjemność gościć tam od 2016 czy 2015 roku i wybierać zespoły, z którymi dalej współpracujemy albo w Azji, albo właśnie tak jak teraz zapraszamy je do Warszawy. No i ostatni koncert, Sneaky Jesus, czyli zespół taki nowoczesny z Wrocławia, 7 grudnia. Także zapraszam na stronę jazzpopolsku.pl, na nasze media społecznościowe, gdzie no, wszystkie szczegóły można znaleźć. A powiedz jeszcze szybko o pomyśle, kiedy on powstał, bo od 2022 zdaje się odbywają się Warsaw Live Sessions, tak? Nie, to od początku 2023, natomiast tak jak wcześniej mówiłem, pierwszy nasz projekt w Jasmine, który organizowaliśmy, to był projekt zatytułowany Live Sessions for China and Korea, czyli to był taki postpandemiczny projekt, który polegał na organizowaniu oczywiście koncertów, ale nagrywaniu ich też w formie audio i wideo i publikacji w azjatyckich serwisach streamingowych. To był projekt, który miał pobudzić, mam nadzieję, że pobudził polskie sektory kreatywne w Azji, jakim jest muzyka. Zalicza się do tych sektorów kreatywnych, więc tak, także do tej pory 50 koncertów zorganizowaliśmy w ramach tych dwóch cykli. Przed nami jeszcze 14 koncertów. No i od października robimy festiwal też Jazz po polsku. Jeszcze dwie edycje w 2025 i 2026 również w klubie Jasmine. No ale to jeszcze daleko. Szeroka paleta, szeroki wachlarz artystów. Wspominałeś za tydzień Tłusty Majonez. Od razu jakby dźwięki i produkcję tej formacji przypiąłeś do Jazz and Bass, bo jednak coś w tym jest. Wiem, że z pustymi rękoma nie przyszedłeś i powiem, że niedziela wieczór to idealny czas, żeby spędzić go w Jasmine, prawda? Oczywiście. Zapraszamy słuchaczy. Mamy dwa podwójne zaproszenia, także ty już podasz szczegóły, jakie zdobyć. To podam od razu. Teraz dwa podwójne zaproszenia w przyszłą niedzielę. To będzie 26 dzień stycznia. Jasmine, niesamowite miejsce, jeżeli chodzi o jazz. Jazz w Warszawie. Michał.Grabkowski, małpa polskieradio.pl. Dwa podwójne zaproszenia. kto pierwszy, ten lepszy. No i tak, imponujące jest to oczywiście, za każdym razem powtarzam, jak tu jesteś, to co robicie, no bo nie dość, że ten polski jazz promujecie na całym świecie, nie dość, że tak wszystko pięknie gra w Warszawie, no to jeszcze jest kolejna inicjatywa, o której pewnie chciałbyś powiedzieć. Nie wiem, czy dobrze przeczytam, Wyszehrad Jazz Exchange. Tak, to jest pierwszy projekt, który realizujemy ze środków takich europejskich, czyli w ogóle jakby troszeczkę rozszerzamy działalność tutaj w Europie, nie skupiamy się tylko i wyłącznie na promocji polskiego jazzu w Azji, ale my rozpoczęliśmy taki projekt z muzykami z krajów wyszehradzkich, czyli z Węgry, Słowacja, Czechy i Polska. Notabene jest śmieszna historia wokół tego, jakby, bo wszyscy poznaliśmy się właśnie w Azji. Gdzieś tam te trasy koncertowe się przecięły i tak ci muzycy w ogóle się wszyscy spotkali. No i odbyło się 16 koncertów, 4 w każdym kraju. Mamy nadzieję kontynuować ten projekt, może właśnie w formie festiwalu. Takie jest moje marzenie, czyli żeby po prostu w każdym kraju odbył się taki festiwal, do którego będziemy mogli zapraszać muzyków z 4 krajów i w ogóle może połączyć to z jakimś showcase'em, warsztatami. Żeby to było trochę coś więcej niż zwykła trasa koncertowa. No i pamiętaj oczywiście, że słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, audycji Jazz & Bass, o tym wszystkim chcą być informowani na bieżąco. Kuba Krzeszowski, założyciel, pomysłodawca, twórca jazz po polsku, człowiek, który zagląda w najdalsze zakątki świata, mówiąc z muzykami polskimi, że polski jazz jest cool, był naszym gościem dzisiaj. Dziękuję, Kuba, za wizytę. Dziękuję bardzo serdecznie raz jeszcze za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Just pause for a second, let me jog your conscience. Broaden your horizons, we'll have no nonsense. We'll shift another gear into a new format. Temperatures higher than 100 on the thermostat. Check the beat, check yourself, check the groove, check the rhyme. Each individual has to lock into your mind. Once initiated, then of course we can continue. Mixing up the tune to put the magic in your heart, your mind, your body, your soul. We're automatic, push button, cruise control. So we proceed to program, you realize, you dip right, open your eyes. You're harmonized and quantified. So push the drum and bass and listen to how we're booing it. You should be knowing it and never assuming it will be the same style you will find on the street. New style, new beat, unique from the Beat Freaks. Stress like sweet infection. You got the fever, we gave you the fever. And he's got your pleasure control, so pull the lever. Start the motion, start the mechanics. Expand the dance, transoceanic. No need to worry, no need to panic. As you slip and slide, slip and slide, super acrobatic. And the moon can be metal when the dance, transoceanic. is oceanic. Jazz and Bass na antenie Trójki w każdą sobotę między 21 a 23. Jeszcze jedno podwójne zaproszenie na przyszłą niedzielę. Tłusty majonez w Jazzmin. Kto ma ochotę? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jedno podwójne zaproszenie zostało do rozdania. Jazz po polsku, Kuba Krzyszowski, zawsze blisko audycji. Polecam wydarzenia w Jazzmin, bo to naprawdę kawał porządnej jazzowej i nie tylko, jak się okazuje, roboty. A póki co w głośnikach Adam F. Często o tym mówię, bo to ciekawe wydarzenie, kiedy artysta jeszcze raz, powtarzam, jeszcze raz nagrywa swoją płytę i tak było w przypadku tego brytyjskiego producenta, który po sukcesie wielkim w 1997 roku, czyli dawno, dawno temu, nagrywa w tym właśnie jeszcze raz album Colors. Na albumie F-Jam z gościnnym udziałem MC Konrada. No właśnie, MC Konrad. On demand, your every wish here by command. See your dreams expand whilst I trace your name in sand. Try to understand, you're living in a promised land. Take my hand, more than you could imagine. I got you, let's ride away to drift across the deep blue. Causing misbehavior, making dreams true. When it's enough, we want to. I gotta find a way to rock you. There's nothing here to stop you. Check fantasy island from the sky view. Celestial ecstasy to the rescue. And a girl, I've got you so this world, second to none. You're happy as the day is long. Swinging in the Amazon. Hanging the con, get your good groove on. Now it feels like you belong in this life with everything you want. At peace with the ambience. You don't have to think about it. Got you. Let's ride away to drift across the deep blue. Causing misbehavior, making dreams true. We can do anything that we want to. I gotta find a way to rock you. There's nothing here to stop you. Check fantasy island from the sky view. Celestial ecstasy to the rescue. And a good vibe's got you surrounded. it in the heart of the tropics. Feeding on dates and pomegranates, the scene is exotic. Surroundings of Eden, the topic bodies define logic. More than you can imagine, the passion is burning erotic. We frolic, you're squeezing and holding me tight. Enticed by the light of the moon, cast out across waters. All creatures singing along with the tune. Biblical harmonies, harmony, travel, rhythmical, drumming, mystical, rivers flowing, and showers conspiring, falling down into waterfalls. Moans of your pleasure echoing round or audible. This place is a real world, completed mission impossible. Our message in the bottle says we don't need no help at all. You won't need to come at all. There's no need to climb the walls, no need to break through. Holding the keys to your imagination, picture the perfect view. The sun's about to rise as we discover the overdue. The gates of utopia, welcome to Xanadu. I've got you, let's ride away to just across the deep blue. Causing misbehavior, making dreams true. We can do anything that we want to. I gotta find a way to rock you. There's nothing here to stop you. Check back to the island from the sky view. Celestial ecstasy to the rescue. And your heart's got you surrounded. MC Konrad, Konrad Thompson, wielka persona, jeżeli chodzi o brytyjską muzykę, pomnikowy bohater, jeśli chodzi o angielską kulturę, charyzmatyczny lider, nieprzeciętny talent, władający mikrofonem, nie tylko rymował, nie tylko, jak to się mówi, hype'ował, ale też pięknie śpiewał do tego drum and bassu. Niestety od kwietnia 2024 roku nie ma go z nami, a od dwóch dni mamy zestaw nagrań, które pozostawił po sobie. Dużą rolę na tej składance pełni Makoto, przyjaciel MC Konrada, i to on udziela się w wielu fragmentach tego wydawnictwa, na przykład w tym. Machine. I'm a man, recognize I'm a people dream. We can do anything and we just try.

o tym, że był wszechstronnie utalentowany i uzdolniony i nie tylko w stylistyce drum and bass świetnie się prezentował MC Konrad, wiedziałem, ale nigdy nie zderzyłem się z twórczością tą poza drum and bassem. A tutaj mamy taki mały dwuminutowy upominek Together with DJ Prime Cuts i DRS na składance na mini albumie Con Natural. Jeszcze chwila muzyki na tym właśnie krążku została do odtworzenia, ale myślę, że to w przyszłym tygodniu. Teraz mamy 18 minut do 23. A propos współpracy Rosa i Konrada, polecam zajrzeć do sieci. Tam można znaleźć wspaniałe ich występy, chociażby ze Snowfest w Szczyrku. A teraz rok 97 znowu. W przypadku Adama F. i Colors padła już ta data, padł ten rok, bo to niezwykle ważne lata, jeżeli chodzi o muzykę chyba ogólnie, nie tylko tą klubową, ale oczywiście gitarową i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do tego, co 28 lat się wydarzyło, miło spojrzeć, że ta i usłyszeć, że ta płyta cały czas brzmi dobrze. Wspominał o niej Simba tutaj przy mikrofonie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś do niej wracamy. Modus operandi. Fotek.